Al daarom taal, het licht verpaalt, de dag is weer voorbij. Denk ik aan die een, die ik min alleen, kleine moederlief, dat ben jij. Als het zonnelicht, zie ik jouw gezicht, net zo stralend en zo rein. En mijn lieve schat, ik wens steeds dan dat ik bij jou een moment maar kon zijn. Kleine moeder, grote schat, lieve moeder, die ik aanbad. Wat ooit gebeuren, in vreugd of in smart, jij houdt de heiligste plaats in mijn hart. Jij blijft altijd nummer één, lieve moeder, jij alleen. Ik bid alle tijd, laat haar bij me. Mijn kleine moederlief. O, geen schat op aard is zoveel waard als een moeder voor haar kind. Zij is steeds haar kroost, tot steun en troost, zo je bij geen ander ooit vindt. Schoonste wat er leeft, de liefde ons geeft, dat verenigt zij te saam. En met vrome klank als diepste dank, tamelen in het uw lieve naam. Kleine moeder, grote schat, lieve moeder, die kan bad. Wat ooit gebeuren, in vreugd of in smart, jij houdt de heiligste plaats in mijn hart. Jij blijft altijd nummer één, lieve moeder, jij alleen. Ik bid ten alle tijd, laat haar bij mij.